गरिमा हैरानी से युग को देख रही थी, फिर वो बोली, नौटंकी हो गई हो तो चले जाओ, एक रात की बात है। युग बोला, हाँ और उस एक रात में तुम मेरी बीवी बन जाओगी। गरिमा युग को देखे जा रही थी, फिर वो बोली, तुम शादी डिवोर्स देने के लिए कर रहे हो ना। युग ने हंसकर कहा, क्या बात है, तुम तो मेरे साथ रह रहकर इंटेलिजेंट हो गई। युग ने इतना ही कहा था कि गरिमा ने एक ड्रॉर खोला और उसमें से कुछ पेपर निकालकर युग के सामने रखते हुए बोली, ये लो तुम्हारा काम आसान कर देती हूँ। युग ने एक नजर गरिमा को देखा और एक नजर उन पेपर्स को देखा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज लिखा हुआ था। युग बोला, ये क्या बकवास है। गरिमा ने कहा, बकवास नहीं, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया, अब तुम इस पर साइन कर दो। युग को उन पेपर्स को देखकर गुस्सा आ गया। बेशक उसने गरिमा को कितना भी चढ़ाया था, लेकिन उसे डिवोर्स तो वो नहीं देता, और शायद कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि गरिमा भी उसके परिवार को अपना लेगी और उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उन पेपर्स को देखकर तो युग का गुस्सा बढ़ गया। वो बोला, क्या लिखा है इन पेपर्स में। गरिमा बोली, पढ़े लिखे हो, पढ़ सकते हो। युग ने उन पेपर को उठाया और सीधा फाड़ दिया और फिर गरिमा की तरफ उछालते हुए बोला, नेक्स्ट टाइम ये बकवास हमारी जिंदगी में नहीं आएगी। गरिमा भी चिल्लाते हुए बोली, क्यों नहीं आएगी, तुम कौन सा मुझसे शादी करके घर बसाओगे, तुमने भी तो मुझे इंसल्ट करने के लिए शादी करने का डिसीजन लिया। युग बेड से खड़ा हुआ और उसने गरिमा का चेहरा एक ही हाथ में पकड़ लिया और उसे दीवार से लगाते हुए बोला, जो कहूंगा मैं कहूंगा, तुम कुछ नहीं कहोगी, समझी। बहुत कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी आ रही है, टीवी देखकर कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई हो क्या। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पता भी है तुमको, शायद अभी तक रघुवंशी फैमिली को समझी नहीं हो। हमारे घर में शादी शादी होती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, समझी। गरिमा की आंखों में पानी आ गया, उसने युग का हाथ अपने हाथ से झटकते हुए कहा, तो फिर साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मुझसे प्यार है और तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो। युग बोला, नहीं है तुमसे प्यार, सुना तुमने, तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा। गरिमा बोली, शादी कर रहे हो, डिवोर्स भी नहीं दोगे, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी नहीं है, तो ये सब है क्या। युग बोला, बदला है जो तुमसे लेना चाहता हूँ, दिन रातों में परेशान करना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखों के सामने रहूंगा लेकिन तुमसे प्यार नहीं करूंगा, तुम्हें रुलाना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया, मुझ जैसे शरीफ लड़के को छेड़ना नहीं चाहिए था लेकिन तुमने छेड़ दिया। गरिमा की आंखों में पानी आ गया, वो बोली, तो क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। युग बोला, हाँ ऐसे ही रहूंगा, ना जीऊंगा ना तुम्हें जीने दूंगा। गरिमा का अब सब्र जवाब दे रहा था, उसने युग की बाजू पकड़ी और उसे खींचते हुए बालकनी में लेकर आई और फिर धक्का देते हुए बोली, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जाओ यहाँ से। युग बोला, तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करने आया था, तुम जब रोती हो ना मुझे सुकून मिलता है, ऐसा लगता है जैसे मेरा बदला पूरा हो रहा है। गरिमा बोली, सच में तुम्हें मेरे आंसुओं से फर्क नहीं पड़ता। युग ने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता, आगे भी नहीं पड़ेगा। इस बार गरिमा ने आंसुओं के साथ गुस्से में कहा, पड़ेगा युग रघुवंशी, एक दिन पड़ेगा, और इतना पड़ेगा कि तुम भी मेरे साथ रहोगे, लेकिन उस वक्त सिवाय पछतावे के तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। युग ने गरिमा की आंखों में देखकर कहा, युगवीर पछताता नहीं है, समझी। गरिमा ने गुस्से में बालकनी का दरवाजा बंद कर लिया और वहीं दीवार से लगकर रोने लगी। युग कुछ देर तक बालकनी में ही खड़ा रहा, इधर उधर चक्कर लगाता रहा, फिर वो खुद से ही बोला, युग तेरे भी हद हो गई, जब जब आता है उसे रुला देता है। वहीं गरिमा बैठे बैठे रोने लगी, रोते रोते फर्श पर ही लेट गई। करीब आधे घंटे तक युग भी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा और फिर उसने हल्का सा बालकनी का दरवाजा खोलकर देखा तो गरिमा वहीं फर्श पर सो चुकी थी। युग को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था और गरिमा की हालत देखकर तरस। वो अंदर आया, उसने गरिमा को गोद में उठाया और अच्छे से बेड पर लेटा दिया, फिर उसके गाल को देखकर हाथ फेरते हुए कहा, पता नहीं तुम्हें देखकर इतना गुस्सा क्यों आने लगा है, मैं अपनी फीलिंग से डील नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। इतना कहकर उसने गरिमा के माथे को चूम लिया और फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और चुपचाप बालकनी से चला गया। उसके जाते ही गरिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर आंखों में हल्की सी नमी। फिर वो खुद से बोली, कोशिश करूंगी युग कि इस रिश्ते को अच्छा बना सकूं, पर पता नहीं तुम साथ दोगे या नहीं। रजावत हाउस में वंशिका हॉल में खड़ी हुई थी और तैयार हो चुकी थी। वो थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोली, शौर्य सांझ सिद्धि सार्थक, रजावत साहब, वामिका, चलना नहीं है, थोड़ी भी लेट हुई तो शिवाय शिकायत करना शुरू कर देगा। एक एक करके सब हॉल में आ गए लेकिन वामिका नहीं आई। थोड़ी देर में वंशिका ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, वामिका आ जाओ बेटा। वामिका सीढ़ियों से नीचे आई, फिर उसने वंशिका को देखकर कहा, मैं नहीं जाऊंगी। सबने हैरानी से वामिका को देखा। प्रधान ने कहा, बेटा क्यों नहीं जाओगी, सब चल रहे हैं, तुम घर में अकेली क्या करोगी, चलो। वामिका का चेहरा बहुत उदास था, क्योंकि विधान ने कहा था कि वो युग की शादी से पहले आने की कोशिश करेगा, लेकिन अब तक आया नहीं था और बिना वेदांत के वामिका शादी अटेंड नहीं करना चाहती थी। वामिका ने वरदान की बातों का जवाब नहीं दिया। इतने में शौर्य बोला, वामिका कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो यार प्लीज बता दो, वरना वेदांत आएगा तो हम सब से झगड़ा करने लगेगा। वामिका ने फिर से नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा मन नहीं है। सब वामिका को ही देख रहे थे। वंशिका ने कहा, वामिका ऐसा नहीं होता, हम तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, बॉडीगार्ड भी नहीं है, घर के नौकर भी नहीं है, मेरा मन नहीं मानता, तुम चलो। वामिका बोली, मैं नहीं जाऊंगी। इस बार वंशिका ने हल्के गुस्से में कहा, तो फिर बच्चे बताओ क्यों नहीं जाओगी। वामिका ने थोड़ा नाराजगी भरी टोन में नम आंखों से कहा, क्योंकि आपके बेटे ने कहा था कि वो युग की शादी से पहले आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं वामिका को शर्म आ गई, क्योंकि उसने अभी अभी बिना सोचे समझे क्या बोल दिया था। वंशिका ने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है, तुम वेदांत के साथ आ जाना, अगर आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक, ये तुम्हारी मर्जी है। इतना कहकर उसने वरदान को इशारा किया और फिर सब वहां से चले गए। वहीं उन सबके जाते ही वामिका की आंखें भर आई। सब बाहर आए और एकदम से हंसने लगे। वंशिका बोली, चलो वामिका हमारे वेदांत को अपना रही है। सब ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए। एक गाड़ी में सार्थक था और उसके बराबर में शौर्य बैठा था। पीछे सांझ और सिद्धि बैठे हुए थे। सांझ अपने मोबाइल में कुछ देखकर बोली, सार्थक वो लड़की शादी में आ रही है, वहीं मिल लेना। ये सुनते ही सार्थक ने झटके से ब्रेक मार दी और पीछे पलटकर अपनी माँ को देखकर बोला, माँ कल तो इस बात पे सारा डिस्कशन हुआ था, अब फिर क्यों मुझे परेशान कर रही हो, मुझे अभी शादी नहीं करनी। इतना कहकर उसने हल्का सा सिद्धि की तरफ देखा, लेकिन सिद्धि तो अपने मोबाइल में ही बिजी थी, उसे तो जैसे वहाँ कोई बातें सुनाई नहीं दे रही थी, फिर वो अच्छे से इग्नोर कर रही थी। इतने में सांझ ने सार्थक के गाल पर हल्का सा चाटा लगाया और बोली, बकवास कम कर, तू एक बार उस लड़की से मिल तो ले, अगर पसंद नहीं आई। सार्थक बोला, पसंद नहीं आई तो शादी कैंसिल कर दोगी। सांझ बोली, पसंद नहीं आई तो कोई और लड़की दिखाऊंगी, चल बता, नहीं तो तू बता दे तुझे कौन पसंद है। सार्थक ने एक नजर सिद्धि को देखा और फिर सांझ को देखकर बोला, मुझे कोई पसंद नहीं है। सांझ ने कहा, तो फिर ठीक है, मिस्टर भाटिया की लड़की से मिल ले। शौर्य भी अपने फोन में बिजी था, माँ बेटे के बीच में बोलना ही नहीं चाहता था। सार्थक ने एक हाथ शौर्य के बाजू पर रखा और उसे हिलाते हुए बोला, पापा कुछ बोलोगे कि नहीं। शौर्य ने कहा, गाड़ी चला, शिवाय के 2 मैसेज आ चुके हैं। सार्थक बोला, अरे पापा। सार्थक पूरे तरीके से जल भुन गया था, लेकिन करता भी क्या, वो चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी मेंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। आखिर रूही के बेटे युगवीर की शादी जो थी। सब अपने अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। सीनियर रघुवंशी, जूनियर रघुवंशी, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सब अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ बारात में शामिल होने के लिए तैयार भी हो गए थे। कमी थी तो बस रजावत फैमिली की, और वो भी आकर उनकी खुशियों में शामिल हो गई थी। थोड़ी देर में युग की बारात निकलने वाली थी। युग अपने कमरे में तैयार हो रहा था और उसके भाई वहीं बैठे थे। युग बोला, तुम सब यहीं बैठे रहोगे ना तो मैं तैयार नहीं हो पाऊंगा, बाहर जाओ ना यार, थोड़ा तो प्राइवेसी दे दो। अभिमान बोला, क्यों भाई हमारे सामने तुझे शर्म आती है। युग ने कहा, नहीं यार नहीं आती शर्म, पर फिर भी जाओ ना यार, थोड़ी तो प्राइवेसी दो। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, हाँ जैसे गरिमा तुझे बहुत प्राइवेसी देगी, गरिमा को भी ऐसे ही कमरे से निकाल देगा। ये सुनकर सब हंसने लगे। वहीं युगवीर की आंखों में हल्के से चमक आई। चाहे उसका और गरिमा का जैसा भी रिश्ता था, लेकिन युग इस बात से जुटला नहीं सकता था कि वो गरिमा से प्यार करता है। युग बोला, मेरी और उसकी बात अलग है, अभी तो तुम लोग जाओ। और तभी कमरे में देव आ गया। देव ने सबको देखकर कहा, चलो भाई अब वो नहीं हो पाएगा हमारे सामने तैयार, तो क्या कर सकते हैं। और तभी कमरे में हीर आई और बोली, हाँ सब जाओ, लेकिन बस अनिरुद्ध यहीं रुकेगा। अनिरुद्ध बोला, क्यों मैं क्यों रुकूंगा। हीर ने कहा, जब दूल्हा तैयार होता है तो उसका बहनोई मदद करता है। ये सुनकर अनिरुद्ध भी झूठ मूठ कर शर्माने लगा और बोला, लेकिन अभी मैं बहनोई बना नहीं हूँ। और तभी उसके सारे साले एक साथ बोले, बहुत जल्द बन तो जाएगा ना। थोड़ी बहुत हंसी मजाक के बाद सारे भाई वहां से चले गए और अनिरुद्ध युग को तैयार होने में हेल्प करने लगा। और फाइनली जब उसने युग को पगड़ी पहनाई तो युग बोला, अनिरुद्ध घबराहट हो रही है। अनिरुद्ध बोला, क्यों, तू तो गरिमा से प्यार करता है। युग बोला, प्यार तो अब भी करता हूँ लेकिन उसे कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया। अनिरुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, जब वो तेरी जिंदगी में आ जाएगी ना तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वैसे मुझे भी लगता है कि उसकी सजा खत्म हो जानी चाहिए। युग कुछ नहीं बोला, बस हैरानी से अनिरुद्ध को देखने लगा। अनिरुद्ध ने कहा, ज्यादा कुछ मत सोचो, अपनी आने वाली जिंदगी को सरल बनाने की कोशिश करो। बाकी शिवाय अंकल तो हैं, वो सब संभाल लेंगे, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अकेले ही पूरे अब्रॉय खानदान से टक्कर ले सकते हैं। युग को देखकर पूरी रघुवंशी फैमिली खुश थी, खासकर रूही और राजवीर। धीरे धीरे युग और अनिरुद्ध सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ गए। फैमिली उन्हें ही देख रही थी, तभी हर्षवर्धन ने कहा, अब बस इसे ही देखते रहोगे, बारात लेकर नहीं चलनी। शिवाय बोला, चलनी है चाचू, पर कभी सोचा नहीं था कि अब्रॉय हाउस बारात लेकर जाएंगे, लेकिन रूही के बेटे ने ये दिन भी दिखा दिया। इतना कहकर उसने रूही को देखा तो रूही पहले ही शिवाय को गुस्से में देख रही थी। शिवाय बोला, ऐसे क्या देख रही है, अच्छा तुझे याद है एक बार हम तुझे अब्रॉय हाउस से लेकर आए थे। शिवाय ने इतना ही कहा था कि रूही ने गुस्से में शिवाय की बाजू पर एक जोरदार पंच मारा और शिवाय हंसने लगा। शिवाय रूही को वो वक्त याद दिला रहा था जब रूही घर से भागकर अभय से शादी कर रही थी। रूही बोली, इतने साल हो गए उन बातों को लेकिन आप मुझे आज भी ताना मारते हैं, आपको शर्म नहीं आती क्या? ये शादी आराम से हो जाएगी?